ikusten aldugu testu ingurua, markatia dela alde batetik, berba Espainiak estatuan ultra eskuinaren gorakada batekin, eta mezu kezkagarriak ere etortzen direla horrekin, erten zinen bezala Espainiaren batasuna baita edo zoin presiotan salbatu beharreko lehentasun bat Espainiako alderdi gehien gehienendako, Kataluniak untsa pairatzen dute, funtsian etxikeria hori, eta horrek be dudan ezartzen aldu eskualigitarrek amarkada luzetan irabazituzten hainbat eskubide politiko, sozial edo ekonomiko. Eta Frantzia begiratzen balimada, be, guk eskatzen ditu bereziki, azken hilabetetan frantses estatuan atoja horien mugimenduari erantzunez, ikusi dugun izaera autoritarioa, erantzun bortitza ekartzen zako sistemak berak sortu duen kesu legitimo bati, eta hainbat neurrien bidez, bortizkeria polizialaren bidez, lo antikazor delako horren bidez, eta beste ikusten dugu badela hor lehatze autoritario bat. Orduan, kontestu hortan iduritzen zauku, sekulan baino argiago dela, gure erantzunak, guzi hori erantzunak Euskal Herritik beretik behar ditugula eraiki, eta Euskal Herrian, atera bidean atxemaiteko momentua dela, gure indarretatik abiatuz, gure mailan, gure eskalan atera bideak pentsatuz, eta hortarako, guretako buru jabetza ezinbestekoa da. Ukan ezagun para da, hemen erabakitzeko, maila sozialean, ekonomikoan, hizkuntza mailan eta beste, beraz, abehi eguna guretako hori da, buru jabetza Euskal Herriak aintzina egitea, erri bezala, eta erri independentista bat horizontean ukanik. Orduan, kontestuak, emaiten du arrazoin bat gehiago orten ere, abirri eguna ospatzeko. Strategiari buruz, nola eraman gogoeta, bi abiadura ezberdin badira, dakina da, Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, nola doatzi gogoetak alde hortatik? Bon, eskualegia bai eta eskualegia bilduk presentatu zuten dela urte zonbait Euskal Bidea izeneko proposamena, eta hortan justuki asumitzen dira diferentzia horiek, gure egian diren edo inposatua izan zaukun kuadroaren ondorioz diren abiadura desberdintasun horiek, eta ondorioz behiru eremu administratiboak aipatzen nuen buru jabetza hori buruz, bakoitzak bere bidea, bere urratsak eta bere erritmoak segituz egiten dira, Ipar Euskal Herrian horiek emaiten dira instituzio lehen instituzio urras bat lortuz eta araiz gure iduriko bigarren urras batetara taski epera bujean pasatuz, eta gero ahlo-zahlo gure proiektu ezkertiajaren arabera ere aintzinamenduak lortuz. Euskal Autonomia Erkidegoan bereziakiago estatus politikoaren inguruan, erkidegoaren estatus bereziaren inguruan egiten dira eztabaidak, eta Nafarroan han jokoan dena ondoko hauteskundetan izanen da ea aintzine itzordu elektoralean lortu zen aldaketa politiko historiko hori errepikatzen halko den edo ez. Orduan, bakoitza bere urratxen eta erritmoen arabera, baina helburu berdinerat joanez, eta hori da erriunek buru jabetza osoa lortzea. Ez bakarrik euskaldunek bestek baino gehiago merezituterako, baina iduritzen zaigulako hori dela ere bide bat hemen bizi diren erritar guziei ongi izatearen edo obeki izatearen, obeki bizitzearen behmatzeko.